Rādījuma arī Latvija ēterā. Raidījums kafijas pauze. Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, esiet sveicināti šajā kafijas pauzē. Šeit pie studijas pults un pie mikrofona es Māris Veliks. Olga Velika. Šīs dienas viesis ir slavēšanas vadītājs ar starptautisku pieredzi. Studējis gan Bēteles slavēšanas skolā Redingā un Olga man šķiet tie, kas klausās mūsdienu slavēšanas mūziku, viņiem Bēteles vārds neprasa komentārus. Tāpat mūsu šīs dienas viesis ir kalpojis arī San Francisco Hillsong slavēšanas komandā, apceļojis daudzas pasaules valstis nevien kā misionārs un slavētājs, bet arī pasniedzis slavēšanas seminārus un meisterklases. Tas, starp citu, ir tikai nepilnīgs daļais ieskats mūsu šīs dienas viesa biogrāfijā. Sveicinu studijā Guy Freitas. Guy, it's an honor to have you on our program. Gīvi, mums ir gods, ka tu esi mūsu programma šodien. Thank you so much, I feel honored too. Liels paldies, es arī jūtos pagodināts. I would like you to share your insights, your experience about worship. This will be our main topic. Es gribu, lai tu varētu padalīties par saviem ieskatiem, kas ir slavēšana, un tas būs mūsu galvenais tēmats šodien. But before that, please tell our listeners what do you want them to know about you. Short introduction. Bet pirms tam pastāsti lūdzu, ko tu vēlies, lai mūsu klausītāji uzzinātu par tevi, kāds, nu, tādu nelielu ieskatu par sevi. Okay, wonderful. Brīnišķīgi. Well, greetings to all the listeners from everywhere. Un sveicini visiem klausītājiem visur. I am Guy Freitas, and it's a pleasure and it's an honor to speak to all of you today. Esmu Guy Freitas, un man ir prieks šodien ar jums runāt. I am a minister of the gospel. Esmu evangēlija kalpotājs. I've been to 42 nations. Es biju 42 nācijas. And I've seen how the different nations worship differently. Un es redzēju, kā dažādas tautas viņas slavē Dievu dažādi. I lived in United States for over 21 years. Es dzīvoju ASV vairāk kā 21 gadu. And I've been studying the topic of worship for about 15 years. Un es studēju pielūksmes slavēšanas to jomu 15 gadus. It's always been very interesting to me to understand how the Lord wants us to worship him. Un man vienmēr bija ļoti interesanti, kā Dievs, kā Jēzus vēlas, lai mēs viņu pielūdzam. I've had the grace and the privilege. Man bija tāda žēlastība un arī tāda privilēģija. Of using music as an expression of worship. Lietot mūziku kā slavēšanas instrumentu. In various different atmospheres and environments. Ļoti dažādas atmosfēras un vides. From soccer stadiums. No tādiem, no stadioniem. Large arenas. Lielas arēnas. Massive churches. Milzīgas baznīcas. All the way down to the underground Chinese church. Pat līdz tādai pagrīdes Kīnas baznīcai. African villages. Afrikas ciematiem. Very, very small home gatherings. Ļoti, ļoti mazas tādas mājas grupiņas. And worship and music can be very confusing. Un slavēšana un mūzika var būt ļoti tāds mulsinošs, jā. But I believe the light of the Lord wants everything to be more and more clear. Bet es domāju, ka Dieva gaisma, Dievs vēlas, lai viss kļūst skaidrs. I've also worked in the field of mental health and emotional health as a psychologist for over 15 years. Es arī strādāju pie mentālas veselības kā psihologs 15 gadus. I worked in the Silicon Valley in Northern California for over 10 years. Un Silikona ielē, Kalifornijā strādāju apmēram 10 gadi. And I have patients all around the world. Un man ir pacienti visa pasaulē. And it's very interesting how different cultures approach the same thing with different lenses. Un ļoti interesanti, kā dažādas kultūras, ka viņas pieiet pie vienas lietas, bet ar citādu to, nu, redzējumu. And I believe that worship in different cultures and music is now very misunderstood. Un es domāju, ka pielūksme dažādas kultūras varbūt ļoti tāda, nu, pārprasta. But if we go back to the word of God, bet ja mēs ejam atpakaļ pie Dieva vārda, to the one true word of God, pie viena tā īsta Dieva vārda, we universally understand what pleases him, tad mēs saprotam, kas viņam patīk, and how he created us for us to worship him the way he desires. Un kā viņš mūs ir radījis, lai mēs pielūdzam tā, ka viņš vēlas. So I go around the world. Tāpēc es braucu apkārt pasaulē. To help people understand a little bit more. Lai cilvēkiem palīdzētu saprast nedaudz vairāk. On how to worship the Lord. Kā pielūgt Dievu. Closer and closer to the way that he's worthy of it all. Tuvāk un tuvāk tam, kā viņš ir cienīgs to saņemt. Guy, how is worship different from merely a Christian concert? Un, Guy, ar ko slavēšana atšķiras no parastā kristīga koncerta? So, you can have a time of presentation. You can present something through art. Ir gadījumi, ir laiks, kad tu vari kaut ko parādīt, prezentēt caur mākslu. Or you can use art to minister something. Un arī tu vari lietot mākslu, lai kalpotu. Because music and every type of art is just an expression of yourself. Tāpēc, ka mūzika un jebkāda veida māksla ir tikai tava izpausme. It's one expression, it's not the only way to express yourself. Un tas ir viens no veidiem, kā sevi izpaust, bet tas nav vienīgais veids. If worship was only music, like in Christian concerts. Un ja slavēšana būtu tikai mūzika, kā piemēram parastajā kāda kristīgajā koncertā. The mute could not be true worshipers. Tad tie, kas ir mēmi, tad viņi nevarētu pielūgt. And the deaf could not be true worshipers. Un tad tā arī kurli nevarētu būt slavētāji. So we've used largely music as an expression of worship. Un mēs pamatā izmantojam pārsvara mūziku kā slavēšanas veidu, kā slavēšanas tādu izpausmi. But pay very close attention to what I'm going to say right now. Bet esiet uzmanīgi, ko es tagad pateikšu. So worship is not an expression of your art. Tāpēc, ka slavēšana nav tavas mākslas izpausmē. Worship is an expression of your heart. Slavēšana tā ir tavas sirds izpausmē. So in a Christian concert, un kristīgā koncerta, you can play music for people. Tu vari spēlēt mūziku cilvēkiem. Or you can play music for God. Vai tu vari spēlēt mūziku Dievam? Your motivation can be to touch people's hearts. Tava motivācija varbūt pieskarties cilvēku sirdīm. Or your motivation could be to touch the Lord's heart. Vai tava motivācija varbūt pieskarties Kunga sirdī? So worship is related to the motivation of the heart. Un slavēšana ir saistīta ar sirds motivāciju. I'm going to repeat this. Es atkārtošu. Worship is not an expression of your art. Kā slavēšana nav tavas mākslas izpausmē. Is an expression of your heart. Tā ir tava sirds izpausmē. Because the Bible says whatever you eat. Tāpēc, ka Bībele saka visu, ko tu ēdisi. Whatever you drink. Ko tu dzērsi. Whatever you do, visu, ko tu dari, do it for the glory of God. Dariet to Dieva godam. So whatever we do with the intention of glorifying God, un visu, ko mēs daram ar tādu mērķi pagodināt Dievu, is welcomed and received as worship. Ir tiek pieņemts kā slavēšana. So worship is not a moment. Un slavēšana nav kāds moments. It's a lifestyle. Tas ir dzīves stils. Worship's not just an activity. Un slavēšana nav tikai kāda darbība. It's a mentality. Tā ir tās domāšanas veids. Guy, when you are standing on the stage in front of the large crowd, large audience or congregation, Gī, kad tu stāvi priekšā kādas lielas auditorijas kongregācijas vai stadiona priekšā. What is your primary goal in this moment? Kāds ir tavs primārais mērķis, nu, šajā momentā? Is to discern the heart of God for that moment. Ir atpazīt Dieva sirdī šim momentam. And play and sing and lead. Un spēlēt un dziedāt un vest. According to what I discern the heavens are doing. Atkarību no tā, ko es atpazīstu, ko debesīs vēlas darīt. Because the Bible says. Tāpēc, ka Bībele saka. Jesus only did what he first saw the Father do. Jo Jēzus darīja to, ko viņš redzēja Tēvs dara. So my responsibility. Un mana atbildība. When I'm in front of a large public. Kad esmu lielas publikas priekšā. Is to focus on the one audience. Ir fokusēties uz vienā tā kā palīdzi man. Audienci. Uz vienā audienci, jā. To see what the Father is doing in heaven. Tu redzēt, ko Tēvs dara debesīs. And discern that spiritually. Un atpazīt to garīgi. And work hard with the artistic instruments. Un strādāt smagi pie tiem instrumentiem. To replicate and create that atmosphere of worship. Lai atkārtotu šo slavēšanas atmosfēru. Does that practically mean that you don't stick to the prepared before set list? Vai tas ir praktiski nozīmē, ka tu arī, nu, nepiekeries tam dziesmu sarakstam, kas bija sagatavots pirms koncerta? Sometimes yes. Dažreiz, jā. Sometimes not. Dažreiz nē. Because preparation is also adoration. tāpēc kā sagatavošanas arī ir pielūksmes akts. Preparation is also worship. Un tā, kad tu gatavojies, tu arī slavē. Planning when done to glorify the Lord is also worship. Un planošana arī pagodina Dievu, tā arī ir slavēšanas akts. And God honors organization. Un Dievs arī pagodina organizāciju. God honors planning. Un Dievs pagodina arī planošanu. People spend time planning and thinking about the worship set. Un cilvēki pavada laiku un plāno šo slavēšanas, slavēšanu. But God is also a father. Bet Dievs arī ir tēvs. And a good father likes to surprise us. Un kā labs tēvs, viņam patīk arī pārsteigumi. So sometimes we plan something for a service. Un dažreiz mēs kaut ko plānojam dievkalpojumam. And the fatherhood of the Lord's heart will surprise us with something different and fresh. Un tēva tā tēvišķība dažreiz mums pārsteidz, lai kaut ko radītu, kaut ko jaunu. I suppose there have been moments when you have prepared a worship set list, but when you come to the stage, there is a feeling that, oh, it doesn't fit this moment anymore. Or you can correct me. Es pieļauju, bija tādi momenti, kad tu sagatavojies, tu sagatavoji dziesmu sarakstu slavēšanai, bet tu izēji uz skatuves un saproti, ka tas nav tās šī momenta, vai ir bijuši tādi momenti tava pieredze. Well, I don't need to correct you because you are correct. Man nav jāsaka, man nav jālabo tevi, tāpēc, ka tev ir taisnība. Okay, I have heard from some people that it is difficult to connect with worship songs if they don't know particular language. For instance, there are listeners of our radio who don't speak English, but we have much worship, contemporary worship music from United States, from Great Britain in English. Do you think, is it important to understand the message of the song, or is it enough just to enjoy God's presence? Okay. Vai ir svarīgi saprast to slavēšanas valodu, par ko šī dziesma, vai ir tikai svarīgi domāt par to, saprast, ka tā ir Dieva klātbūtne, un mēs ar šo dziesmu pielūdzam Dievu, jo, piemēram, mūsu fonoteka radio ir daudzas dziesmas no ASV, no Lielbritānijas, un tās ir angļu valoda. Un savukārt, mums daudz ir klausītāji, varbūt nesaprot angļu valodu, es tā brīvi ļoti pārtulkoju tikai to domu. Well, the Bible says... Un Bībelē saka, that the power of life and death is not in art. Ka dzīvības un nāves spēks nav māksla. And it's not in emotions. Un tā nav, tās nav emocijas. It's not in things and products. Un tā nav kaut kādas lietas vai produktos. It's in our tongues and our words. Tā ir uz mūsu lūpam, uz mūsu mēles. Words will either build or destroy. Un vārdi viņi vai nu cels, vai nu iznīcinās. They will breathe life or death. Tie vārdi ir vai nu iedvēsīs dzīvību vai nāvi. Words can construct or destruct. Jo vārdi vai nu būvēt vai arī iznīcināt. So having words and lyrics and music can be very helpful for life to breathe through those lyrics. Un dziesmu slavēšanas dziesmu vārdi un mūzika un vārdi var palīdzēt, palīdz mums. iedvest dzīvību. Iedvest dzīvību klausītājiem. So, if you don't understand the language. Un ja tu nesaproti valodu. Like songs in English, for example. Piemēram, dziesmas angļu valodā. Or songs in French or Spanish. Vai franču valoda, spāņu valoda. You can connect with the atmosphere and the power. Tu vari vienoties ar atmosfēru un spēku. But you cannot connect with the life that is being shared through those words. Bet tu nevari vienoties ar to dzīvību, kas tika padalīta caur šiem vārdiem. So I believe is very essential, it's very important to worship God in the language that you can fully express yourself in. Un tāpēc es domāju, ka ļoti svarīgi slavēt Dievu tajā valodā, kur tu pilnīgi saproti. So, for example, when I go to other nations, piemēram, kad es braucu uz citām nācijām, and I don't sing or speak the local language. Un es nerunāju tajā lokālajā valodā, vietējā valodā. I always, every single time, ask for a singer to sing with me in the local language. Es vienmēr lūdzu kādu dziedātāju arī dziedāt kopā ar mani šajā vietējā valodā. Because worship cannot be selfish. Tāpēc, ka slavēšana nevar būt tāda, nu, egoistiska. I don't go to a nation or to a country to sing. Es, piemēram, nebraucu uz kādu tautu, uz kādu nāciju, lai dziedātu. I go there to lead the people into the presence of God. Es braucu uz dodos, lai vēstu cilvēkus uz šo Dieva klātbūtnē. So you cannot lead who you cannot connect with. Un tu nevari vēst tos cilvēkus, ar ko tu nevari tā vienoties. If they don't understand what you're saying, ja viņi nesaprot, ko tu saki, they're gonna look at you, viņi skatīsies uz tevi, and they're gonna watch you, un viņi redzēs tevi, but you cannot lead them to look at God and connect with God. Bet tu nevari viņus vēst tā, lai viņi skatītu Dievu un vienotos ar Dievu. So you always have to present worship in a way that they can connect to the heart of God through words. Un vienmēr svarīgi slavēšanu prezentēt tāda veidā, lai viņi varētu vienoties ar šo vārdu. It is often said that worship changes atmosphere. What is your experience? Un bieži tiek teikts, ka slavēšana maina atmosfēru. Kāda ir tava pieredze? Oh, that's true. Tā ir patiesība. Music changes atmospheres. Mūzika maina atmosfēru. And that's scientifically proven. Un tas ir zinātniski pierādīts. Even secular music. Pat ir sekulāra mūzika. Oh, yes. Oh, jā. So notes can carry sadness. Jo mūzika notis var nest skumjas. Certain sounds can carry reflection. Dažādas skaņas varbūt atspoguļu kādas pārdomas. Certain music styles can reflect joy. Dažādi mūzikas stīli var atspoguļot kādu prieku. Agitation, movement, dancing. Kādu dēju, kādas kustības. Other sounds can promote relaxation. Citas skaņas var palīdzēt atslābt. And this goes back to what I had said in the beginning of the interview. Un tas atsaucas uz to, ko es biju intervijas sākuma runājis. We have to understand what God is doing, what he wants to do in that room, in that church, in that place. Mums jāsaprot, ko Dievs vēlas darīt šajā istabā, šajā draudzē. And adjust and adapt the music style to what God wants to bless and minister to the room. Un pielāgot savu mūzikas stilu tam, ko Dievs vēlas darīt šajā auditorijā, audience, vai grib kā kalpot Dievs, vai kāda veida, vai svētīt šos cilvēkus. So, yeah, music and worship, it changes an environment from environment to an atmosphere. Un patiesība slavēšanas mūzika, viņa maina vide no vides uz atmosfēru. So we have to be very careful. Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgam. Very submissive to the Lord's leadership. Un ļoti tādiem pakļautiem kunga tādai vadībai. To not create an atmosphere or an environment that is different than what the Lord is doing in the room. Lai neizdarītu tā, ka es izveidoju to atmosfēru citādu nekā, ko Dievs vēlas darīt šajā reizi. And over 20 years working with worship. Un kā vairāk kā 20 gadus strādājot pie slavēšanas. Sometimes our music is working against the Holy Spirit. Dažreiz tā slavēšanas mūzika dažreiz darbojas pret Svētā Gara vadību. Really? Yeah. Vai tā tiešām var būt, jā. Sometimes God wants us to honor his presence. Dažreiz Dievs vēlas, lai mēs pagodina viņa klātbūtni. Bow before his presence. Lai mēs klānamies viņa klātbūtnes priekšā. Sing and minister healing. Ka mēs dziedam un mēs kalpojam ar dziedināšanu. But we look in our church script. Bet mēs skatāmies uz to sarakstu, mūsu to scenāriju baznīcas. And it says celebration song. Un tur pateiks, piemēram, svinīgā dziesma. Happy song. Priecīga dziesma. Offering song. Dziesma ziedojumiem. New song. Jauna dziesma. My song. Mana dziesma. And the Holy Spirit is doing something because the Holy Spirit is a person. Un Svētais Gars dara kaut ko citu. Svētais Gars tā ir persona. It manifests as a wind. Un tā var atklāties kā vējš. And the Bible says. Kā Bībele saka. That the Spirit blows where it wants. Un Gars, viņš dvēš tur, kur viņš vēlas. So that wind has a will. Un tam vējam, viņam ir sava griba. And we have to respect and honor that will. Un mums vajag pagodināt, mums vajag respektēt šo viņa gribu. So sometimes. Un dažreiz. We want the Holy Spirit to blow on what we're doing. Mēs vēlamies, lai Svētais Gars dvēš uz tā, ko mēs daram. Instead of us doing what the Holy Spirit is blowing. Tajā vietā mēs vēlamies, lai tajā vietā, lai mēs daram to, uz ko Svētais Gars šobrīd dvēš. This is the easiest thing to prove. Un šī ir ļoti visvienkāršākā lieta, ko pieradīt. There's one thing that I say all around the world. Ir viena lieta, ko es visa pasaulē saku. And that it cancels and it destroys every human theory. Un tā atceļ un iznīcina jebkādu cilvēcisku teoriju. And this is it. Un tā ir. If we open that door, ja mēs atvērsim durvis, the door of this studio, šīs studijas durvis, and Jesus walks in, un Jēzus ienāks, would we know what would happen? Vai mēs zinātu, kas notiks? No. Nē. There's no way we would know exactly what would happen. Nav veida, kā mēs varētu zināt par to, kas tiešām notiks. Because the power and the presence of God, tāpēc, ka Dieva spēks un Dieva klātbūtne, and never predictable, nekād nav prognozējama. We have to do things in the Lord's house with order. Mums jādara Dieva lietas, Dieva nāma ar tādu kārtību. Organization. Organizāciju. Excellence. Ar tādu pilnību. Planning. Plānošanu. Discipline. Disciplīnu. Unity. Vienotību. Collectively. Visi kopā. Precisely. Arī precīzi. Punctually. Arī punktuāli. We offer our talents. Mēs Dievam atdodam savus talentus. Skills and abilities. Mūsu prasmes un mūsu iespējas. But all of it. Bet tās viss. Under the freedom of the Holy Spirit. Ir zem tā Svēta Gara brīvības. If Jesus walks in. Ja Jēzus ienāk. We don't know what's going to happen. Mēs nezinām, kas notiks. But if Jesus walks in. Bet ja Jēzus ienāks. Healing walks in. Dziedināšana ienāk. Comfort walks in. Ir mierinājums ienāk. Encouragement walks in. Iedrošinājums ienāk. Signs and wonders walk in. Brīnumi un zīmes ienāk. Forgiveness walks in. Piedošana ienāk. Restoration walks in. Atjaunošana ienāk. Unity walks in. Vienotība ienāk. Direction walks in. Guidance. Vadība ienāk. Leadership walks in. Līderība ienāk. Because the presence of God is where we want to get to. It's the end goal. The objective is experiencing the presence of God. Un tas galvenais mērķis ir piedzīvot šo Dieva klātbūtni. The presence of God carries the aspects of God, the nature of God. Un tā Dieva klātbūtne ir viņa ievēt tajā Dieva aspektos, Dieva dabas tādas, nu, nianses aspektos. Rick Warren's very famous author. Ļoti slavens autors, grāmatu autors. He says the presence of God. Viņš saka, ka Dieva klātbūtne is the largest evangelistic element in the kingdom of God. Tā ir lielākā tāda lielākais evangelistiskais elements Dieva valstībā. A person who's not saved. Piemēram, cilvēks, kas nav glābts. Heavy sinner. Ļoti smags grēcinieks. Walks into any church. Viņš ienāk jebkurā draudze. Any family Bible group. Piemēram, kāda ģimenī, kāda Bībeles grupiņā. Any Christian event. Jebkurā kristīgajā pasākumā. If they feel strongly the presence of God, un ja viņi sajūt šo spēcīgu Dieva klātbūtni, that will convince them about who God is. Tas viņu pārliecinās par to, kas Dievs ir. The world has amazing art. Un pasaulē ir brīnišķīga māksla. Amazing music, lights and production. Brīnišķīga ražošana, mūzika un gaismas. The world has amazing talents. Un pasaulē ir brīnišķīgi talanti. But the world does not have the presence of God. Bet pasaulē nav tā Dieva klātbūtnes. And the presence of God is the difference maker. Un tā Dieva klātbūtne ir tā, kas dara to atšķirību. And the presence will come where the presence is welcome. un Dieva klātbūtne nāks tur, kur tā Dieva klātbūtne ir sagaidīta. God moves where he approves. Dievs darbojas tur, kur ko viņš apstiprina. Ko viņš apstiprina. So if I have you guys come to my house, piemēram, ja jūs atnākat uz manu māju, and I treat you poorly, un es ar jums uzņemu slikti, I'm rude and harsh, esmu diezgan neiejutīgs un rupšs, you're gonna leave, jūs aiziesiet prom, you're not gonna come back, un jūs neatnāksiet vairs. But if you're honored, bet ja jūs esat jūtaties pagodināti, welcomed, ka jūs jūtaties sagaidīti, well treated, ka pret jums izturas labi, you will stay there, jūs tur paliksiet, you'll come back there, jūs atnāksiet, you're gonna enjoy being there, un jums patiks tur būt. God is a spirit, un Dievs ir gars, the Holy Spirit is a person, un Svētais Gars ir persona, they have a will, un viņam ir griba. The Bible says that certain things please him and other things don't please him. Un Bībele saka, ka noteiktas lietas viņam patīk un citas lietas viņam nepatīk. So our worship has to be adjusted to what pleases the person of the Holy Spirit. Un mūsu slavēšana jābūt pielāgotai tām, kas patīk Svētā Gara personai. And I have many, many, many, many stories. Un man ļoti, ļoti, ļoti daudz stāstu. Many stories. Daudz stāstu. In the United States. ASV. Different parts of the world. Dažādas pasaules malās. We planned something. Mēs kaut ko saplanojam. And we did everything that was planned. Un mēs izdarījām visu, kas bija plānots. The presence of God was very strong. Un Dieva klātbūtne bija ļoti spēcīga. And other stories. Un ir citi stāsti. We planned something. Mēs kaut ko saplanojam. And God did something completely different. Un Dievs izdarīja kaut ko pilnīgi citādu. But the presence of God was always very strong. Bet Dieva klātbūtne bija ļoti spēcīga. People are convinced from the presence. Un cilvēkus pārliecina klātbūtne. They're touched by the presence. Viņam pieskaras tā Dieva klātbūtne. Highly impacted by the presence. Viņi ir ļoti ietekmēti caur Dieva klātbūtni. And we should always be mindful of the presence of God. Mums ļoti, tā kā, jāapzinās Dieva klātbūtne. I went to worship university at Bethel Church in Redding, California, from Bethel Music. Es esmu gājis uz Bethel, Kalifornijas Bethel slavēšanas skolu. In 2013. 2013. Over 10 years ago. 10 gadus atpakaļ vairāk. And they taught us deeply on how to manage and honor the Lord's presence better. Un viņi ļoti mācīja par to, kā mēs varam vadīties pēc Dieva klātbūtnes. Countless times I have experienced this presence of God during worship. Vairākas reizes es piedzīvoju Dieva klātbūtni caur slavēšanu. But I have to admit, bet man jāatzīst, that sometimes I feel nothing. Kad dažreiz es pats jūtu, neko nejūtu. Is it important to pay attention? Vai ir svarīgi pievērst uzmanību? How we feel and do we feel this presence or it doesn't matter? Vai ir svarīgi atpazīt, kā mēs jūtamies un vai mēs jūtam Dieva klātbūtni vispār? Or our faith is enough. I am just here, I feel nothing, but I choose to worship you. Vai ar ticību ir pietiek un es izvēlos ticībā vienkārši Dievu slavēt? So, I'm just going to quote Brian Johnson from Bethel Music. Un es citēšu Brianu Johnsonu no Bethel Music. At one of the classes at Worship University at Bethel, he said this. Viena no stundam šajā Bethel slavēšanas skola, viņš teica šo. Out of four services, no četriem dievkalpojumiem, I strongly feel the presence in one of them. Es spēcīgi jūtu Dieva klātbūtni tikai viena no tā. So, sometimes we feel the Lord's presence in a very strong way. Dažreiz mēs jūtam Dieva klātbūtni ļoti spēcīga veida. And there are indicators in the Bible of what attracts the presence. Un ir tādi indikātori Bībelē par to, kas Dieva klātbūtne piesaista. And what repels the presence. Un kas Dieva klātbūtne tā kā, nu, atbaida. Honor. Cieņa. Thanksgiving. Pateicība. Unity. Vienotība. Excellence. Un pilnība. Jā, izcilība. Izcilība, jā. Preparation. Sagatavošanas. Submission to leadership. Arī pakļāvība vadībai. Selflessness, selfless hearts. Arī tāda ne egoistiska sirds, pazemīga sirds. Humbleness. Pazemība. Having contrite hearts. Un arī tā satriekta sirds. Love. Mīlestība. So those are some of the elements. Tie ir daži elementi. That will attract the Lord's manifested presence to us. Un šie elementi viņas tie piesaistīs Dieva tādu klātbūtni, jūtamu klātbūtni. But there's no level of spirituality that will cancel all of our humanity. Bet nav tāda garīguma garīguma elementa, kurš atceltu mūsu cilvēcību. So we have emotions. Mums ir emocijas. Hormones. Hormoni. Moods. Noskaņojums. Good and not so good thoughts. Dažreiz labas un ne tik labas domas. Sometimes we're physically tired. Dažreiz mēs fiziski jūtamies noguruši. We're human beings. Mēs esam cilvēki. Good and bad intentions. Ir kādi labi, kādi slikti nodomi. Happy days, afflicting, days of joy, days of affliction. Ir dienas, kad ir priecīgas dienas, ir kādas dienas, kur ir problēmas. And all of this gets mixed up. Un tas viss sajaucas. So, just because we don't feel the Lord's presence. Un tas, ka mēs, nu, nejūtam Dieva klātbūtni. It doesn't mean the Lord is not present. Tas nenozīmē, ka Dievs nav klātesošs. Sometimes we're just feeling emotions. Dažreiz mēs tikai jūtam emocijas. And we're not fully discerning the motion of the Holy Spirit. Un mēs nevaram pilnīgi atpazīt to Svēta Gara kustību, virzību. It's great to feel the Lord's presence. Ir brīnišķīgi sajust Dieva klātbūtni. Wonderful. Brīnišķīgi. But it's also important to not be discouraged when we don't feel the Lord's presence. Un arī ļoti svarīgi tomēr nezaudēt, nu, drosmi, vai kad mēs nejūtām šo Dieva klātbūtni. We're human beings. Jo mēs esam cilvēki. God has a law. Un Dievam ir likums. But he doesn't have a formula. Bet viņam nav formulas. If we do this, ja mēs darām šo, he's going to show up strongly. Viņš tad parādīsies spēcīgi. If we don't do this, ja mēs neizdarām šo, he's going to disappear. Tad viņš pazūdīs. Sometimes in our worst days, un dažreiz mūsu sliktākais dienas, we feel the Lord the most. Mēs jūtam Dievu visvairāk. Sometimes in our best days, un dažreiz mūsu tās labākais dienas, we don't feel anything. Mēs neko nejūtam. But this is very, very important. Bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi. We should do the right thing. Mums jādara tas pareizas lietas. And continue to do the right thing. Un jāturpina darīt tas pareizas lietas. Even if we don't feel the right thing. Bet pat ja mēs nejūtam to īsto lietu. So principles will control and lead our actions. Tāpēc, ka principi viņi kontrolēs un vādīs mūsu darbību. And not emotions and feelings that will control our actions. Nevis mūsu emocijas un sajūtas, kas vadīs mūsu to darbību. Could you please share one special worship experience you have had? I know you have a very, very big experience leading worship. Es zinu, ka tev ļoti liela pieredze vadot slavēšanu, bet varbūt tu vari padalīties ar kādu īpašu šo slavēšanas pieredzi. Has there be any moment that you cannot forget and where you felt that God is really here? Tādi momenti, kur tu sajūti, ka šos momentus es nekād neaizmirsīšu un ka tu sajūti, ka Dievs reāli bija šeit. Yes. Jā. So, let me drink a... Es sākumu iedzēšu kafiju, jo šī būs ļoti laba pieredze. It was around 2009. Tas bija apmēram 2009. Gada. And oh, you pushed the button, didn't record anything. It was around 2009. Tas bija 2009. Gads. And our band was going to lead a youth camp. Un mūsu komanda grupa viņā vadīja slavēšanu jauniešu nometnē. In the snows, in the mountains. Sniega kalnos. 300 kids. Un 300 bērni bija. Teenagers. Pusauģi. 13, 15. 13, 15. 12, 16. 12, 16. So, we planned a worship set. Un mēs plānojam šo slavēšanas, to dievkalpojumu. And we were praying. Un mēs lūdzamies. And one of our guitarists said. Un viens no mūsu gitaristiem teica. Lord, have your way and take control. Dievs, pārņem kontroli, dari tā, ka tu vēlies. I was like, are you sure you know what you're praying about? Un es tā paskaties, vai tu esi pārliecināts, ka tu esi lūdzies par to, ko tu vēlies. So, it was a Saturday night. Un tā bija sestdienas, tas bija sestdienas vakars. We played our worship set. Un mēs spēlējām šo slavēšanu. It was great. Un bija lieliski. Then we sat down. Un mēs... We sat down, the pastor came up. Un mēs apsēdāmies, un mācītājs atnāca. Pastor's preaching his message. Un mācītājs sludina. And the Holy Spirit comes to me and tells me something very bad. Un svētais gars atnāk pie manis, un viņš man pateica kaut ko sliktu. In my whole life, this is the only time this ever happened. Un mana dzīve, tā ir vienīga reize, kaut kas tāds notika. Holy Spirit comes to me and says this. Svētais gars atnāk un saka šo. When the message ends, kad sludināšana beigsies, and the band goes back up, un kad komanda atgriezīsies atpakaļ, the worship leader, tad slavēšanas vadītājs. We were three. Mēs bijām trīs. I was not the main one. Es nebiju galvenais. It was a girl. Bija meitene. The main guy. Galvenais puisis. And me. Un es. We all led songs. Mēs visi vadījām tās dziesmas. But the Holy Spirit told me. Bet Svētais Gars saka. The intention of the main worship leader is not correct. Ka patiesība, nu, galvena slavēšanas vadītāja nodumi nav pareizi. When you guys go back up, kad jūs atgriezīsiet ties atpakaļ, he's gonna start singing. Viņš sāks dziedāt. And I'm not gonna move. Un es neko nedarīšu. His heart is in the wrong place. Jo viņa sirds ir nepareiza vieta. And he said, but I'm gonna pour out my spirit. Bet viņš Svētais Gars saka, bet es iedošu savu Svēto Garu. Be careful to not stop the move of God. Un esi uzmanīgs nepabeigt šo Dieva virzību, šo kustību. So I walk over to that friend of mine. Tāpēc es piegāju pie tā sava drauga, galvena vadītāja, un es saku viņam. Listen. Klausies. God's gonna blow this place apart. Dievs uzspridzinā šo vietu. We have to be careful to not quench and stop the presence of God. Bet mums jābūt uzmanīgam neapstādināt šo Dieva kustību. I gave him a chance. Un es iedevu viņam iespēju. And he said, okay. Un viņš teica, labi, okay. That's all he said. Viss, ko viņš teica. We go back up. Mēs atgriežamies atpakaļ. And I started leading a song. Un es sāku vadīt dziesmu. Within 30 seconds. Un pēc 30 sekundēm. The Lord told me, stop playing. Dievs saka, beidz spēlēt. Stop singing. Beidz dziedāt. And I started playing a Hillsong United song. Un es sāku dziedāt Hillsong United dziesmu. It was Saturday night, the snow was falling. Tā bija sestdienas, tas bija sestdienas vakars, stop, un krita sniegs. Stop. Un viņš saka, beidz. I turned to the drummer, stop. Un es pagriezos pret bundzinieku, sāku, beidz. Everybody on your knees. Un visi uz ceļiem. And I saw 300 kids just bow to their knees. Un es redzēju 300 jauniešu, kas vienkārši krita uz ceļiem. The whole band stopped. Un visa grupa pārstāja slavēt. The music stopped. Mūzika beidzās. They turned off the lights. Viņi izslēdza gaismas. And the Holy Spirit started just blowing over the place. Un Svētais Gars vienkārši sāka spridzināt šo vietu. And the kids started crying. Bērni sāka raudāt. And they were being touched by God. Un viņam pieskaras Dievs. And one of the youth pastors. Un viens no jauniešu doesn't understand what's happening. Viņš nesaprot, kas notiek. He's American. Viņš amerikānis. He walks outside. Viņš iziet ārā. In the snow. Ārā visu sniegu. He starts crying. Viņš raud. He comes back in. Viņš atnāk atpakaļ. We lost complete control. Mēs visi pazaudējam kontroli. The kids are praying with each other. Bērni, jaunieši lūdzas viens ar otru. Viņi dod svētību viens otram. They're crying. Viņi raud. I take a step back from the mic. Un es aizgāju prom no mikrofonu. And for me, I was like, yes. Un es domāju, jā. We got to where we needed to get. Mēs atnācām uz šo vietu, kur bija jābūt, mums bija jābūt. The main worship leader didn't like it. Un galvenajam slavētēm tas nepatika. The next song on the set. Un nākamā dziesma šajā sarakstā bija. It was his song. Bija viņa dziesma. He was gonna lead it. Un viņš gribēja to vadīt. After maybe 10-15 minutes. Pēc 10-15 minūtēm. There's a cloud of glory in the room. Un Dieva godības tāds mākonis ir šajā auditorijā. The main worship leader. Un galvenais slavēšanas vadītājs. Goes to the mic. Iet pie mikrofona. And he wants to lead the kids to stand up. Un viņš vēlas, lai tie bērni pieceļas. To start singing again. Un lai viņi dzied visu kopā. The kids are not responding. Un tie bērni vispār neatbild viņam. They're crying. Viņi raud. They're sobbing before Jesus. Viņi vienkārši saļuma. And he starts to talk about a mission experience he had in Africa. Un viņš vienkārši sāka stāstīt par savu misijas pieredzi Afrikā. He was disconnected from the Holy Spirit's wind. Un viņš nebija savienots ar Dieva klātbūtni. The kids are not listening. Bērni neklausījas. They're experiencing the Lord's presence. Viņi piedzīvo Dieva klātbūtni. So we ended up singing songs. Un mēs beidzam ar to, ka mēs beidzam dziedāt dziesmas. Finishing up that Saturday night. Un mēs pabeidzam šo sestdienas vakaru. Then after everything was done. Kad viss bija pabeigts. Everybody starts coming to me. Un visi sāka nākt pie manis. Gī, the Lord used you so strongly. Gī, Dievs lietoja tevi tik spēcīgi. That was the most amazing moment of my life. A, tas bija visskaistākais moments mana dzīve. That worship leader didn't like it. Un tam slavēšanas vadītājiem tam tas nepatīka. He walks over to me. Viņš pienāk pie manis. He says, listen, man. Viņš sāka paklausies. That's not how we do things here. Tas nav tas, kā mēs šeit lietas darām. And I told him, yeah, I understand. Un es teicu, es sapratu. But I spoke with the main pastor. Bet es runāju ar galvenu mācītāju. And he said, un viņš teica, we didn't cross the line, we're good. Mēs neesam škērsojis šo sarkanu liniju, viss bija kārtībā. The presence of God will cover everything. Kā Dieva klātbūtne viņa visu apklāja. Will justify you. Visu attaisno. Will defend you. Tā aizsargās tevi. I took a risk. Es uzdrošinājos. I took a step of faith. Es izdarīju šo ticības solis. I went against the script. Un es aizgāju pret šo scenāriju. And God honored my move. Un Dievs, viņš pagodināja šo soli. So when the pastors looked at what was happening with the kids, un kad mācītāji redzēja, kas notiek ar bērniem, they understood, Gī listened to the Holy Spirit twin. Tad viņi saprata, jā, Gī, viņš saklausīja to Dieva, svēta gara to vadību. And look at what God did. Un paskatāmies, nu paskatīsimies, ko Dievs izdara. The other worship leader, citi slavētāji, didn't. Viņa, nu, nepaklausīja. And he didn't understand. Un viņa nesaprata. So, this was one experience. Un tā bija tā viena pieredze. The next day, un nākamajā dienā, they were finishing up the camp and the retreat. Un tad viņi pabeidza, noslēdza šo nometni. They asked the kids, what was your most memorable experience in this retreat, in this youth camp? Viņi pajautāja, kurš moments bija tas, ko tu visvairāk atceries no šī jaunieša, no šīs jauniešu nometnes. And most of them were talking about how supernatural that Saturday night was. Un lielāka daļa no viņiem dalies ar to, kā cik pārdabiski bija šīs sestdienas vakars. And that worship leader never asked me to lead worship with him ever again. Un šīs slavēšanas vadītājs vairs nekad mani neielūdza, lai es ar viņu slavētu kadreiz. And the next year, un nākamā gad, God sent me all over the world. Dievs mani sūtīja visa pasaules malas. Because he wanted that experience to be spread around the world. Tāpēc, ka viņš vēlēs, lai šī pieredze būtu dalīta, būtu pieejama visa pasaulē. And that friend of mine, un tas mans draugs, stayed there. Viņš palika tur. Mechanic. Mehāniski, robotic, robotiski, controlled, kontrolējuši, afraid of the Holy Spirit's power, baidamies no svētā gara spēka. The United States is amazing. ASV ir brīnišķīga valsts. But Americans are addicted to control. Bet amerikāņi, viņi ir atkarīgi no kontroles. And they are afraid of what they cannot control. Un viņi baidas no tā, ko viņi nevar kontrolēt. So they have a hard time surrendering the control to the Holy Spirit. Un viņam ir grūti atdot šo kontroli svētajam garam. They want the Holy Spirit to be involved in what they control. Viņi vēlas, lai svētais gars ir iesaistīts tajā, ko viņi jau kontrolē. Does that make sense? Yes. Wow, amazing. Un brīnišķīgi, wow. I've been strong and I've been broken within. I've been faithful and I've been reckless at every bend. I've held everything together and watched it shatter. I stood tall and I have crumbled in the same breath. I have wrestled and I have trembled towards surrender. Chased my heart adrift and drifted home again. Pondered blessing till I've been desperate to find redemption. Every time I turn around, you're still there. And I was found before I was lost, and I was yours before I was not. There's grace to spare all my mistakes, that part just rests me. And I know I don't deserve this kind of love. So you're Okay, one last question, because we are running out of time. Un ir pēdējais jautājums, tāpēc, ka mēs jau mums laiks beidzas. Mums laiks beidzas, jā. you told that worship is not an event, but a lifestyle. Tu minēji, ka slavēšana nav notikums, bet tas ir dzīves stils. What is your best advice for our listeners to live this lifestyle of worship? Kāds būtu tavs padoms mūsu klausītājiem, lai dzīvotu šo slavēšanas dzīves stilu? To check their hearts. Pārbaudīt savas sirdis. The motivation of their hearts. Sirds motivāciju. Am I doing this to please the Lord? Vai es daru šo, lai Dievu pagodinātu, patiktu viņam? To bring glory to him? Lai dotu slavu un godu viņam. Or to me or something else. Vai sev pašam vai kādam citam. That's it. Tas viss. Thank you. Paldies. Thank you for having a time with our listeners and sharing your insight into worship. Paldies, ka padalījies ar mūsu klausītājiem, padalījies ar to par šiem slavēšanas tām niansēm. Es atgādinu radio klausītājiem, ka mūsu sarunu biedres šajā rītā kafijas pauzē bija slavētājs Gi Freitas. Un ar viņu sarunājāmies mēs, es Māris Veliks un Olga Velika. Lai Dievs jums svētī šīs dienas turpinājumu. Esiet svētīti. Nu, kafijas tas ir iztukšota. Izskanēja raidījums kafijas pauze, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam Radio Marija Latvija.